Magandang gabi po sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo na lang po akong Julian. At ito pong kwentong ibabahagi ko ay personal kong karanasan noong 90s. Nakatira pa ako sa Kabisayaan noon, sa isang liblib na baryong wala pa sa 200 ng tao. Sa isa sa mga taong nakatira doon ay may isang kaibigan akong hindi malilimutan. Itago na lang natin siya sa pangalang Manuelito. Noon po ay walang nakakaalam kung gaano na katagal sa baryo si Manuelito. Hindi rin alam ng mga tao sa baryo namin kung paano siyang napunta doon. Sino ang mga magulang niya? Apo ba siya ng pinakamatandang residente ng baryo? Basta ang alam lang nila ay mag-isa na lang na nabubuhay noon si Manuelito. Yung kubo niya nasa kalagitnaan ng gubat na bihira puntahan ng mga tao. May ilang haka-haka noon na aswang daw si Manuelito, pero wala namang makapagpatunay. Kumakain ito ng bawang. May nagsaboy pa nga ng asin pero hindi natakot si Manuelito. Kahit yung mga pangontra sa aswang ay hindi nito kinatatakutan. Kaya naman mabilis na nawala yung chismis tungkol sa lihim na katauhan ni Manuelito. Magkaedad kami ni Manuelito. Ulila na rin ako sa mga magulang, kaya siguro naging magkaibigan kami ni Manuelito. Kapag wala akong trabaho, sa kubo lang niya ako tumatambay. O kaya naman ay nakikinig kami ng mga drama sa lumang radyo niya na pamana pa raw sa kanya ng lolong matagal nang patay. Hindi gwapo si Manuelito, Sir Neb. Kung ide-describe ko siya ay yung lalaki na kahit maligo ay walang magbabago sa itsura. Malaki yung mata niya, makapalang labi, maitim ang batok, tapos bihira pa maligo. Talagang pangit. May mga sugat din siya sa iba't ibang bahagi ng braso at binti. Buni at iba pang uri ng sugat na hindi ko na matukoy. Pinangingilagan si Manuelito ng mga babae sa baryo. Para daw kasing tinutunaw ang mga damit nila kapag tumitingin siya. Tingin manyak kumbaga. Pero kung ako ang tatanungin ay hindi naman talaga manyak si Manuelito. Parte lang yun ng aming pagbibinata. Ang magnasa paminsan-minsan sa babae at mangarap na makasiping ang minamahal. Noong time na mangyari ang mga hiwagang ito ay medyo talagang nagiging malapit na kami ni Manuelito. Kaya naman hindi ako makapaniwala sa mga nangyari sa buhay ng kaibigan ko. Hanggang ngayon, Sir Neb, nasa isip ko pa rin ang mga tanong kung bakit mas pinili ni Manuelito na tahakin ang mundo ng dilim at kasamaan. Binabalik-balikan ko pa rin ang mga alaalang ito kahit kilabot lang ang hinahatid sa akin. Minsan nga iniisip ko, baka hindi naman talaga nagbago si Manuelito. Baka ito talaga ang totoo niyang pagkatao. Galit na galit ako noon nung mabalita ang binugbog si Manuelito. Walang nakaalam kung sino ang mga may gawa. Wala rin namang gustong umamin sa krimen. Kaya pala hindi siya lumalabas sa kubo niya ay dahil hindi niya kayang tumayo. Nung pasukin ko yung kubo ni Manuelito ay sobra akong naawa. Wala siyang suot na t-shirt, kaya naman nakita ko ang katawan niyang tad-tad ng pasa. May mga bukol din siya sa mukha. Kapansin-pansin din na namamaga yung kanang sakong ni Manuelito na maaaring dahilan kung bakit siya hindi makalakad ng maayos. Sinabi ni Manuelito sa akin kung sino ang mga salarin. Hindi ako makapaniwala dahil ang pagkakakilala ko doon sa mga taong binanggit niya ay mababait. Nagsabi ako na isusumbong ko sa kapitan ng baryo, pero pinigilan ako ni Manuelito. Magagantihan niya rin daw ang mga tarantado balang araw. Pagkalipas ng ilang araw ay katakatakang magaling na si Manuelito. Wala na yung mga marka ng pasa. Bumalik na rin sa dati yung kanyang muka na noong una kong makita ay puno ng bukol. Ang isa sa nakakapagtaka, Sir Neb, ay nakakapaglakad na siya ng maayos. Gayong sinabi nung tumingin sa kanya na baka isang buwan pa ang hihintayin para gumaling ang bali niya sa paa. Sa mga pangyayaring yon, ay natanong ko si Manuelito kung anong ginawa niya. Bakit ka ako napakabilis niyang gumaling? Ngumiti lang si Manuelito at sinabi sa akin na pinagaling daw siya ng Panginoon. Bagay na kinagulat ko dahil yon ang unang beses na binanggit niya ang Diyos. Hindi kasi relihiyosong tao si Manuelito. Galit pa nga siya sa Panginoon dahil hinayaan daw nitong maging ulila siya. Pinatay daw kasi nito ang kanyang mga magulang at hindi pa lumilipas ang isang buwan ay ang lolo at lola niya naman ang sinunod. Pagkatapos ng mahiwagang paggaling ni Manuelito ay dumalang ang pagpunta ko sa kubo. Nung muli akong makabalik ay iba na ang dating sa akin ng kubo niya, kaya naman hindi ako pumasok kaagad. Sa malayo pa lang kasi ay umaalingasaw na yung amoy ng nabubulok na karne. Parang may patay sa loob ng bahay ni Manuelito. Pinagmasdan ko muna yung kubo mula sa malayo at nagtago sa likod ng punong talisay. Habang pinagmamasdan ko yung kubo ay nanlaki yung mga mata ko sa nakita. Lumabas mula sa kubo ni Manuelito si Maria. Sir Neb, si Maria ang isa sa pinakamagandang babae sa lugar namin. Nakasuot si Maria ng puting damit. Bago tuluyang lumayo sa kubo ay sinundan ni Manuelito si Maria. Hinatak niya si Maria. Hinalikan. Pinaulanan ng halik ang liig at dibdib. Matapos noon ay umalis na si Maria. Nakangiti. Kumakaway pa kay Manuelito habang sinasabing babalik siya. Noong gabing yon ay nagdesisyon akong hindi na tumuloy sa kubo. Alam kong may kakaibang nangyayari sa kaibigan ko at desidido akong malaman kung ano. Sa mga sumunod pang gabi ng pagpunta ko malapit sa kubo ni Manuelito ay nasaksihan ko ang iba pang kababalaghan, mga katakot-takot at makamundong bagay na nangyayari sa kubo ng kaibigan ko. Dumalas ang paglabas ng mga babae sa kubo ni Manuelito. May mga dalagita, may asawa, matanda at kahit yung madre sa aming maliit na simbahan ay nahumaling na rin sa kanya. Sa tuwing lumalapit ako sa kubo para pakinggan ang mga nangyayari sa loob ay iilang bagay lang ang naririnig ko. Mga ungol at halingheng. Ungol ni Manuelito at ng mga babae. Parehong nagpapalamon sa tawag ng laman. At pagkatapos ng ungol ay isang mahabang katahimikan na sinusundan ng mga panalanging hindi ko maintindihan. Isang gabing maliwanag ang buwan ay nahuli ako ni Manuelito sa labas ng kanyang kubo. Tinanong niya ako kung bakit hindi na raw ako dumadalaw. Abala daw ba ako sa trabaho? May ipapakita raw siya sa akin. Sigurado daw na magugustuhan ko. Para akong nahipnotismo, Sir Neb, pumasok ako sa kubo ni Manuelito. Nung nasa loob na ng kubo ay sobra akong nangilabot sa nakita ko. Nakahubad ang tatlong babae. Si Maria, si Aling Magda na tindera ng kakanin sa palengke at pati na rin yung madre. Para silang naghihintay na maambunan ng biyaya. Nakatayo lang ako habang pinagmamasdan ang pagtatanggal ng mga damit ni Manuelito. Pagmasdan mo, kaibigan, tignan mo ang nagagawa ng pananampalataya. Ito ang mga katagang sinabi ni Manuelito bago mahubad ang mga suot niyang damit. Bago siya mahiga sa papag ay nagbigay ng daan ang tatlong babaeng nakahubad. Nung makahiga na si Manuelito ay nagsimula siyang makipagtalik sa tatlong babae. Para silang mga asong ulol, Sir Neb. At higit sa lahat, ang napansin ko doon sa tatlong babae ay walang pinapakitang emosyon ang mga mata nila, para bang may kumukontrol sa isipan nila. Nung matapos sila ay nilapitan ako ni Manuelito at sinabihan ako ng mararanasan mo din to kung sasamba ka sa Panginoon. Samahan mo ko, kaibigan. Pagkarinig ko sa sinabi ni Manuelito ay doon lang ako nagkaroon ng lakas na tumakbo. Sa sobrang takot ko ay napakatuli ng tinakbo ko at para bang hindi sumasayad ang paa ko sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon, ay ilang linggo din akong hindi nagpunta sa kubo ni Manuelito. Ilang taga-baryo na ang nakapansin na umaalis ang kanilang mga anak at asawa na babae. Sinusundan naman nila ito kung saan nagpupunta, pero lagi daw silang naliligaw. Kapag naman nakauwi na sila sa kani-kanilang bahay o nakabalik na sa kubong tinitirhan, ay nagugulat sila dahil nakikita nilang mahimbing na natutulog ang mga babaeng asawa at anak na parabang walang nangyari. Kaya naman ang gabi-gabing pagbangon ng ilang babae sa baryo ay pinagsawalang bahala nila. Inisip ng mga tao sa baryo namin na baka namamalikmata lang sila. Wala rin kasing nakitang kakaiba ang mga albularyo. Walang korteng binibigay ang kandila. Kahit yung pinakamagaling at pinakamatandang albularyo ay walang nakikita. Tahimik daw ang kanilang mga gabay. Ilang araw lang matapos ang gabi-gabing pagbangon ng ilang babae sa baryo, ay malilimutan na ito ng mga lalaki. Mawawalan na sila ng pakialam. Babalik na sila sa kanilang mga trabaho. Mabilis nila itong malilimutan na parang isang mahinang bagyong dumaan. Pero ako, Sir Neb, nakatanim pa rin sa isip ko. Dahil siguro wala namang malapit na babae sa buhay ko, kaya hindi ako naaapektuhan ng kakaibang kapangyarihan ni Manuelito. Sa mga biktima niya ay lima ang pamilyar sa akin. Si Maria, na isa sa mga babaeng nagustuhan ko rin dati. Hindi ito alam ni Manuelito. Kung alam niya man ay wala rin naman sigurong magbabago dahil iba na ang kaibigan ko. Si Aling Magda, na nagtitinda ng kakanin, at yung isang madre. Yung dalawa pang biktima, Sir Neb, ay minabuti kong hindi na lang banggitin ang pangalan dahil mga bata pa lang sila noong panahon na ito. Talagang hindi pinatawad ni Manuelito. Sa limang babaeng ito ay may ilan akong bagay na napansin na pagkakapareho ng mga biktima ni Manuelito. Bukod sa lahat magaganda at may mga itsura, ay pare-parehong mga kamag-anak noong mga lalaking nambugbog kay Manuelito dati. May iba pang mga babaeng na biktima si Manuelito. Yung isa ay talaga namang kasuka-suka at kakila-kilabot. Isang matandang 79 years old. Nakita kong lumabas sa kubo ni Manuelito. Noong masaksihan ko yung paglabas ng matanda sa kubo, naisip ko kung papanong natiis ni Manuelito ang bagay na yon. Paano kaya umuungol ang isang matandang malapit ng mamatay? Namatay din naman yung matanda, Sir Neb. Natagpuan sa masukal na bahagi ng kagubatan. Atake sa puso ang kinamatay. Nag-uulyanin na raw at marahil ay hindi natagpuan ang daan pa uwi. Ilang araw matapos matagpuan yung bangkay ng matanda, ay hindi ko na ulit nakita si Manuelito sa kubo niya. Wala na ring mga babaeng lumalabas sa kubo. Wala na doon ang makamundong ingay ng ungol at halinghing. Ang nalalabi na lang ay ang masangsang na amoy na hinahatid ng hangin. Sa sobrang curiosidad ko noon ay nagdesisyon akong pasukin ang kubo. Wala na yung mga gamit pero may mga bahid ng dugo sa sawaling pader at kawayang papag. At ang isa sa nakakapangilabot ay may mga nakasabit napatay na hayop sa loob ng kubo. Mga manok, palaka, tuta, kuting at iba pa. Pare-parehong may hiwa sa katawan. Iniisip ko nga, parte kaya yon ng ritual niya sa Panginoong kanyang sinasamba? Hindi ko alam ang sagot. Pero nang pumunta ako sa likurang bahagi ng kubo, ay doon ko lang nakita ang kasagutan sa lahat. Sa likurang bahagi ng kubo ay may malaking bato na napapatungan ng rebulto. Nung lapit